אוזניי, כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם. הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללויה. הללו את אדוני, כל גויים שבחו כל האומים.